دمخ کی آیات مبارکہ پنزم اتی آیم کی اللہ رب العزت فرمائی لی چه حبیب کمزاد دا قرآن پاک دعوت دا دی امت تا رسول او درس و تدریس پتاسو فرس کرے نوحا غزات وعدہ کئی چه تاسو ببیا مکی مکرمی تا فاتحانہ طریقے سر داخلے اوز دارست آیات مبارکہ دا دغی دلیل لے سوال پیدا کی دو چه دا وسنگوشی زکار وقت کی مسلمانان و اسلام بے انتہا کمزور ہے اللہ وی دا وعدہ ودا سی ترسرشی لکستا سو پا خیال و گمان کی نوگ نجتا سو لبا کتاب درکریشی و رب العالمین در دیو دا سی کتاب اے حبیب درکو چه تمام دشمنان دے اسلام دا غیر مقابلین عاجز ہے وما كنت ترجو او نویت اے حبیب دنی چه امید دے ساتلو ایلقا دا دنی چه در وکریشی الیک الکتاب و تا تا کتاب سلویخ کا لپس نبی علیہ السلام تا نبوت و کتاب ملاو شوئے وی دی کتاب دا نازلی دو ملاوی دو نمک کس ناس الا رحمتا من ربک مگر دا رحمت دے دی طرف دربستانا رب العالمین پتا سبان رحم و کرم کو چستاسو امید دی کتاب دا ملاوی دو نو اور رب العالمین در تدا کتاب در کو الا رحمتا من ربک استثناء منقطع و پنیز دا یو جماعت دا نحات و مفسرینو نو پمانا دا لیکن و ولیکن القاہ تعالی الیک رحمتا منہو او بازی نمائی کرامو استثناء متصلم گرزولے الا رحمتا من ربک لیکن دا رحمت دے دا کتاب تال درکو دا وجد رحمتنا من ربک استا دا رب دے طرفنا نچکل اللہ دربانے دا سے انعام و احسان کرے فلا تکونن زوہیرا للکافرین خام خانب کی گی امدادی دا کافروں دا کافر امدادی بنا جوڑے گی اور فلا تکونن کی نہی دا او پنونی تاکید سقیلہ سر خبر مضبوط اکڑے خام خانب کی گی زوہیرن اے معینن امدادی للکافرین دا پار دا کافروں دا کافر امدادی بنا جوڑے نگور دا کافر امدادی جوڑے دل حرام دی او بیا پا مقابل دا مسلمان کی ورسر نورم سدا نن زمون حکمرانان دا قرآن پاک دا دی سریحی آیاتونو نا انکار کئی او دا دا اقتدار یو نشی دا دا شراب دا نشی نسد خطرناکا اے سم سڑے وئی کچھ کل دا اقتدار او دا مشرعی کرسی تا ورسی دا بس آغا پلانت شی فساد پا کرا شی دا آغا دا قبر او دا آخرت توجو پیدا شی او دا دا سی نشا دا دا اقتدار جی دا بیا تر مرگ دا زنن او جینا نبی علیہ السلام دا دی اقتدار بارکی فرمائی دی وی دادا سیدا لکا معشوم چی مور دو شودو نجدا کی در سرور میں آشی غجاڑ مور مور سر بی خوبی کئی در دیو جنر دی کرسی و اقتدار نشد آتر مرگ دو زدی دو زنا بس بیا من دیو یرا کل خوب بیا چھتا ملاوشی کل خوب بیا چھتا ملاوشی در دا کافر امدادی جوڑی دل در دی آیات مبارکہ نصریح خلاف دے خدا چی دے مسلمان مقابلہ کی نہیں ہو چی دے مسلمان پر مقابلہ کی دے کافر امدادی جوڑے گی اور دے کافر دے پارا مسلمان وجنے فلا تکونن زہیرا للکافرین خام خامکی دے اے حبیبا امدادی و معین دے کافر دے پارا نغشان گروہ موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو مکہ در لطیر شر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو اے زمارہ با دی صورت کی مخ کی تیر شل چتا پا ما بانے انعام و احسان کرے فلن اکون زوہیرا للمجرمین نزبا نشبا واللسم آیات تے فلن اکون زہیرا للمجرمین ہرگز بنشم امدادی دفار د مجرمانو اگر د کافر د پار چیدا سے اعلان کو نو قران سے فیصلہ تاسو گرے د سورہ ہود پا اخر کی کافر ته اعلان کے د کافر مدد او نصرت کے داغی پار مسلمانان وجنے نو د کتاب اللہ سے فیصلہ دا دولسم پارہ کی سورہ ہود راضی اور سورہ ہود پا اخر کیوں گو رہی فرمائی آیات یوسل دیار لسم کیوں گو رہی فرمائی ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون ولا ترکنو الی الذین ظلموا میلان مکوئی ہا کسان طرف تا چی ظالمان دی ظالم لمائل کی گوا ورنک ظالم طرف تا مائل شوی فتمسکم النار اور دا جہنم بدر تورسی گی یو خوب دا جہنم اور در تورسی کد ظالم مرگر جوڑے گی وما لکم من دون اللہ من اولیاء او نبی تاسو د پار سیوا د الله نبی اسوک دوستان ثم لا تنصرون او بیا بتاو سره امداد نکړی شي د الله مدد بکش کده ظالم طرف ته یو سړی می اعلان وک الله خپل حبیب ته وای او الله حبیب خدا سے کول نا خطاب غیت دے او مونږ تاسو ته وای فلا تکونن ظهیرا للکافرین نخام خام کے گا امدادی د کافروں د کافر امدادی بن جوڑے گی داغی معین بن جوڑے گی فلا تکونن ظهیرا للکافرین نخام خام کے گا ظهیرا للکافرین امدادی د کافروں د کافروں مدد اور نصرت بن کے ولا يسدنک او بندین کی تال رہے حبیبا عن آیات اللہ دایاتن دا اللہ نا ددید بیان نا ددید عمل کولنا عن آیات اللہ مانا وعن قراءتها والعمل بها بندین کی تال رہے حبیبا دا کافر عن آیات اللہ دا اللہ دا یا تنونا دا دید لستونا و پدیبان دا عمل کولونا اے دا گر قرآن عجیب کتاب لے کر ہر دور سر دا سیت بے چی بس اس دا دی موقع مناسب را نازل شو زمان پدی ملک وانے مگر کافر سوکل سکول اسیم دا دین دز دا کولو زینو خوبیان دا باز علماء پا محنت بازی دینی خبری پا سکولو پا کتابونو کیوئے نداغی دا وجر کتابونو نلرے کی وی ولا یسدن نکان آیات اللہ یو خود مدد او نصرت نکے او گور بند کی تال را کافرن آیات اللہ دلستو دا آیاتنو دا اللہ ناود دین پامل کولو باندی چونکہ طالب علمانو ذہن جوڑے دو سور انفال پکیو سور توبہ پکیو نو دی زنادکو حکمرانانو دی یہودو پیشارے اغسکل ادا سی آوازی دی ملکی نا ہر ملک دا حکمرانان دی یہود و نسواراو داغی روحانی داغی سرے داغی دا خوشحالون و روحانی اولاد دے داغی نو بس داغی دا خوشحالون و پاردہ کارو رکھے وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَنْدِ نِكِيْتَا لَرَيْ مُخَاطَبَ آدَا کافر عَنْ آيَاتِ اللَّهِ دَلُسْتُو دَ آيَاتُنُو دَ اللَّهْنَا او دا عمل کولو نا پدی آیاتن باندی بعد از انزلت الیک پس دینا چی دارا نازل کری شوی دی حبیبت آتا اللہ نے ہدایت دا پارا را لگلی نو دا کافر بنو منی چاوی دا للما او یر دا پدی عمل مکوا او دیکی یر نساب لضرورت نشتا او دا تینا بار کا ودعو الی ربک خلق را ولا الی ربک توحید دخبل ربتا ودعو الی ربک روب لخلق الی ربکا اے الی عبادت ربک جل وعلا وتوحیده سبحانه وتعالی وَدْعُ رَوْبَ لَخَلَقِ لَا رَبِّكَ دَخْبُلْ رَبْ عِبَادَتَّا دَخْبُلْ رَبْ تَوْحِيدَتَّا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ او خام خام مکیگا دا مشرکانو نام دا مشرکان نمسنگ یہ سڑے جوڑی گی روح المانی بے مظاہرتہم چی دا مشرک مدتو نصرت کے نتم داؤں انت جوڑ شوئے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ او خام خام کیگا دا مشرکانو نام اے بے مظاہرتہم پس سبب دا مدد کو لدا ہوئی چتن کافر و مدد و نصرت کے نو بس خدا ہو گنتے شوئے کہ عملن دا مدد و نصرت کے نو عملی شوئے او قاقیدتن عمل و نصرت کے نو عقیدتن شوئے وَلَا تَكُونَنَّ او خام خام کی گا من المشرکین دا مشرکانو نام دا خپل درب توحید طرف ترا بلل کوا ولا تكونن او مکی گئے حبیبا خام خام کی گا من المشرکین د مشرکانو نا چگنی د دوی مدد او نصرت کے د دوی مدد او نصرت کے نو اے حبیبا د مشرکانو نا مجوڑے گا ولا تدعو مرا بلا مرا مدد کوا مع اللہ سرد اللہ نا الہن آخرا معبود و مددگار بل ولا تدم اللہ الہن آخر عظم علماء علم پکار دی خلق دی اسلام پنمی اٹھور کرو نچکل حکمران دا کافر دا مدد نمنی کی گینا دا یہود و نسواراو دا پار دا مسلمانان دا مرگ و دا وجل و نلاسنی سینا نخصادہ روسان دا راپا سکے کر بگئی پہم روانے کتد اقتدار ہو گئے نہیں استا کرسی مقصد نہ دے نو چیدے کم مقصد دا پارا غزے تلار ہوئے او مقصد نہ دا کی خرازا او کنا مقصد دی من پورا کی غدر یا رلا در تپریزم ننو معلوم ادا شوا چستا مقصد دا اللہ دین نو ستا مقصد دا اللہ رضا نو ولا تکونن من المشرکین او خام خام مکی گد مشرکانو نا صحابو سشانو مسلم شریف کی حدیث راغنے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ یمن تلاڑو ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ اے پسور لئی سور دے آغت رہے سڑے پات کرو کی تڑلے نوارتے ویرا سوک دے ویدائر نصرانی و مسلمان شوے او بیا مرتد شو سور رضیو شو دور رضیو شو آغورتے دور رضیو شو تارا سر لاوالے دے ویرا کشا وی قسم می دید اللہ پزاد کاس نرا کشو اللہ و رسول فیصلہ دا چی من بدل دینہو فقتلوہو چاچی دین بدل کو قتلے کا صحابی را توزی گی نا آغا جلاد راو سو چی سر اوال آغی نفس داسن را کشو دا صحابی کرا پشان ورطوئی دا اللہ قانون دے دا اللہ فیصلہ دا اور تمالوی چی را کشو قسم پخدے کدا اسنم اخپکی خوا تر سوچ دا اللہ پا حکم دے عمل لے کرے دیو جنا یو سر پدینیت ندے لار چی ردو کرسیو پیسے مقصد ندے دے یتیمانانو دے کنڈو حقوق خوڑلے مقصد ندے نچکل مقصد نادا کی نبیہ سڑے سکے یا مقصد دا پارا چی مقصد دا پارا تلے و مقصد نادا کی نبیہ سڑے رازی وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ او خام خام کی گد مشرکانو نام وَلَا تَدُو مَرَا بَلَا مَرَا مَدَدْ كَوَا مَعَ اللَّهِ سَرَدَ اللَّهْنَا إِلَاهًا آخَرَا مَعْبُودَ وَمَدَدْگَار بُلْ اللہ موجود دے الہ العالمین اوری نتبل چال سنگوے چپنے کئی رو رسے یا رسول اللہ مدد یا علی مشکل کشا مدد یا دستگیرو یا بابا مدد وَلَا تَدْعُو دا نہیں دکنا قرآن چکم شے من کی داغی کل حرام وی وَلَا تَدْعُو نہیں دا وَلَا تَدْعُو مَرَا بَلَا مَرَا مَدَدْ كَوَا مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر سرد اللہ نا معبود و مددگار بل بولی دا گورا دعو دے اللہ رب العزت یو نفیو کا او دے یو دعو مقرر کا اس پہ دلیل پیش گئی لا الہ الا ہو دا الله رب العزت نه بغیر ببل سوق په حاجتونو کې فوق الاسباب ذکر نه را مدد کې لا اله نشته دې بل حقدار د بندګۍ نشته دې بل حاجت روا او مشکل کشا الا هو مگر د غيو الله دې د حاجتونو په پوره کولو د مصائب او تکالیف په لری کولو دارنګ دې انسان د زړه د درد او د پریشانۍ د حال خبرې دل لا اله الا هو بل څوک شته نه بغیر د الله نه نوبل اول راولي ځکه ته چې ورته आवाज کې ستا आवाज اوري نه ستا د حال خبر نه ده ستا په مشکل لری کولو قادر نه ده تا ته په فائدې او نقصان رسول قادر نه ده نوبل راولي لا اله الا هو بل الہ نشتا نتی سنگرا بلے وندا گٹدا ولی دے شہید دے مڑ دے جوندے دے لا الہ الا ہو نشتا دے بل الہ چت دے را مدد کی ات دے رو بلے پاہ دے بروساوے تے مادو کی اللہ ہو مگر دے دغیو اللہ دے بل دلیل پہ ذکر کئی گو والا تدو ما اللہ الان آخر دعووا بل بما سوا دا اللہ ننرا بلے ولی وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ دا پیغام انبیاء علیہ السلام روڑے دا پی دلیل اول پدغ دعوی بانے دیم دلیل سدے کل شیئن حالکن الا وجہا ہر یو شیب حلاک شی فنا بپراشی مگر وجہ دا اللہ ذات دا اللہ دا فنا نمستثنا دے نوچی فنا پرازی او دا خپل مرگ مالک نرے نو تا پار سنگ دے تبی او دے سرخوگی دل رکول زموار دے کچر دا آغا پلاس کی اختیار ہوئے نو خپلا با مڑکی دونا خپلا با پی فنا نراتلا چی پا آغا فنا رالا او تا پا خارو کی دفن کو نا آغا الہ ندے الہ و آغا ذات تے چی فنا پی نرازی لکہ او رسول فرقان کی در لتیرو اتن لسمی پارے پا آخر کیوں گو رہی سور فرقان ابتدا کی ذکر کریو چیزان نہ دا مرگ دا جوان دا نفع نقصان مالک نہ دے نتی سنگرہ بلی درے میات گو رہے دا تلسن پارے پاخر کی سورہ فرقان ابتدا درے میات گو رہے واتخذو من دون اللہ آلہا نیولی دی مشرکانو ما سواد اللہ نا آلہتن نور معبودان لا یخلقون شیئن اغی نشی پیدا کول سشے وهم یخلقون او اغی پخپل پیدا کری شوی چی پا پیدایش کی اللہ تا محتاج دے اللہ دا نش نشتو کو نو تسرنگ داوی چی دا زما دا نفیو دا نقصان زموار دے ولا یملکون لینفسهم او ندی مالکان دا غولیا بزرگان ملائک انسانانم او پیریان لینفسهم ضرن دا خپلو زانونو دا پارا دا ضرر دا فکولو ولا نفعنو ند فیدی رسولو زان دا پارم دا نفعو دا نقصان مالکان ندی ولا یملکون موتن مالکان دا مرگ ندی ورن مرگ با پنرات لو ولا حیاتنو ند جوندن ولا نشورا او ند دوبار راپور تکولو دلتا مئی کل شین حالکن اللہ وجہا داد دغی داوی ولا تدو ما اللہ الہن آخر دو پارد ویم دلیل لے ہر شیب فناشی مگر ذات و وجہ دا اللہ دا فنانا مستثنا دا نچی فنا پی رازی ناغ حاجت روا مشکل کو شاہ نشی کے لئے نچے فنا پہ راضی ناغ حاجت روا مشکل کو شاہ نشی کے رہے کل شین حالکن الا وجہا ہر یو شے حلاکی دن کے رہے مگر وجہ دا اللہ دفنانا مستثنا دا درین دلیل پسرے لہو الحکمو تچے بلوے رو رسے گی اولاد را کا مال را کا بیماری را نلرے کا نو دا خطا اختیارات دا نفع نقصان اغل ورکل لہو الحکمو دا نفع و نقصان اختیار دا چاپلاس کے دے چوی دا فلانی دی بچے پیدا شی، فلانے دی مالدار شی، فلانے دی غریب شی، فلانے دی بیمار شی، فلانے دی صحت مند شی، دا اختیار دا چا لاس کرے؟ لہ الحکم، اختیار د بیماری د صحت د مرگ د جوان د مال د ډیرو لو کمول له الحکم، نه اختیار والے یوسف دے ته بل چاله ور رسیږي اور مدد شي. له الحکم، اختیار د فیصله الله لره دے، کدا مرگ فیصله لا، کدا جوان فیصله. رسول رحمان کی نوئی کل یوم هو فی شان، بہر یو وقت دا اوقات کی اللہ پہ اوکار کرے، یو سیکنڈ کی دسورہ دا مرگ فیصلی کی گی، دسورہ خلقو دا جوندن فیصلی کی گی، پہ یو یو سیکنڈ کی دا چاد صحت فیصلی کی گی، دا چاد بیماری فیصلی کی گی. سوک را غرزائی او سوک پورت کئی، لہ الحکم، فیصلہ دا اللہ چلی گی او ترا مدد شبل چالوے، فیصلہ دا اللہ چلی گی او تدا حاجت پورا کی دو، دا پارا نظر و منخت او شکرانہ دا ولی بابا شہید بنمور کے. لہ الحکم، ددی اللہ اختیار دے، ددی اللہ فیصلہ چلی گی. ویلیہ ترجعون، او دی اللہ تا ترجعون، تا صبح واپس کرے شہید. دا سور دلائل دی دعوی دا پارا ذکر کل، قرآن چیو دعوی دا توحید ذکر کی، دا تے دلائل پہ ذکر دا دعوی وا. ولا تدعو، اے مخاطبا، نبر آبلی ما اللہ الہن آخر، دا اللہ سرا مددگار و معبود بل. دلیل پیس دے وی دلیل والدار لا الہ الا ہو، دویم دلیل سدے کل شین حالکن الا وجہا، دریم دلیل سدے لہ الحکمو، او سلورم دلیل سدے و الیہ ترجعون، دے اللہ تبتا سوا پسکڑے شئی. آدھے کل شین حالکن الا وجہو کی نور توجیحات ملماو ذکر کری، یو مانا دام ہوا ہر یو شے بتبا و برباد شی مگر کم عمل چی دا اللہ دا رضا دا پارشو نغتبا کی گینا، کہ اسے دیر عملو وچی اخلاص نہیں کرنے نو عمل تبا و برباد دی، نو عمل بم کے و مقصد بپاغے کے دا اللہ رضا ہوئی، ورنزن وقصرے اکڑی گی، مال ملگی، بدن ملگی، وچی مقصد دا اللہ رضا نرا نو سرد عمل و مال لگو لنو بجہنم تس. دیو جنہ ہر عمل کی اخلاص، ورنہ لوی نلوی عملی او کا مقصد دا اللہ رضا نوی نو سڑے و جہنم تزیر، کا حدیث کی راغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ تا سکر آغلے او ورتے دا سی و حدیث رات بیان کا چتا دا اللہ دا حبیب نا پخپلو و گنو ری دلے پستر گدئی تا قتل، نا ابو حریر رضی اللہ عنہ ورتے دا مخامخ پور وینے وی آو ویدی کے زاو دا اللہ حبیب ناستو، دا خبر چوکا ابو حریر رضی اللہ عنہ بے خود اپرے ہوتا، یا خودی حدیث کی وعید را روان دی داغی دو وجنا، یا دا اللہ دا حبیب دا محبت دو وجنا، دیتا وی غشی غیر اختیاری، کہ غیر اختیاری بی خودی پچاراشی نو شریعت کی پلوی لیو خلق را غلی، بیا خسات بی خود اپرو تو ابو حریر رضی اللہ عنہ پہوش بی اور تی نام خامق کور در لخکاری دی کے زاو دا اللہ حبیب ناز، بیا پی بی خودی را دی دری کارتا پی بی خودی را غلی، سلورم کارت ور توائی ویدی کور کی زاو دا اللہ حبیب ناس، ماتے وی ابو حریرہ تالا پتا دا چی دا جہنم اور گڑنبے پچا بلی گی و سوک بور تور غرزول شی، ماوی اللہ دا اللہ رسول خپوی وی آغا عالم آغا حافظ آغا قاری اور علم دا قرآن و سنن سمر لوی شیر وی او عالم قاری و حافظ براوستے شی، اللہ وی بندسی دی روڑی آب وی اللہ ستا دا کتاب نلوی شیرو ما یاد کرو ما قرز دا کرو ما علم دا کرو خلق لم خولو، اللہ وہی بندہ زما رضا دے مقصد نو حکم بو کی چی جہنم تے اور غرزو بیا مالدار راول چاوی جماعتوں میں جوڑ کڑی مدرسے میں جوڑ کڑی دکن دے یتیمانان سر میں مدد و نصرت لاغی دو جنا، یا اللہ دے حبیب دے محبت دو جنا، دی تو وہی غشی غیر اختیاری، کہ غیر اختیاری بھی خودی پچاراشی نو شریعت کی پلی لیو خلق راغلی، بیا حساد بے خود اپرو تو ابو حریر رضی اللہ عنہ کو ہوش بے اور تی نام خامق پور در لخکاری دی کے زاو دا اللہ حبیب ناس، بیا پی بی خودی را لے دری کرتا پی بی خودی را غلے سلورم کرتا ورتوائی وی دی کور کے زاو دا اللہ حبیب ناس، ماتے وی ابو حریر تالا پتا دا چی دا جہنم اور گڑنبے پچا بلی گی و سوک بورتور غرزو لشی، ماوی اللہ دا اللہ رسول خفوئی وی اغا عالم اغا حافظ اغا قاری ور علم د قران او سنت سمره لوي شي وي یو عالم قاری او حافظ براوسته شي الله وي بنده سي ضروري او وي الله استاد کتاب نه لوي شي نو ما یاد کړو ما قرض د کړو ما علم ز کړو خلق له مخولو الله وي بنده زما رضا د مقصد نو حکم وو کی چې جهنم ته ور ورځو بیا به مالدار راول چا وي جماعتونو می جوړ کړی مدرسې می جوړ کړی د کوم د اعتمادانو سره می مدد او نصرت کړی وہی با اللہ دا مال نلوی شہنو مال میں لگولے اللہ وہی بند دروغ دیوئے پزلو خوز پوئے گم ستا مقصد زمار ازانوا ریاکاریوا ازان مشہور کولو اور نور سو دنیاوی غرزو نہ دیکھو مخکڑے ماتون عمر جہادو نہ کول او تردی چی سر میں ستا دن قربان کل اللہ وہی بند دروغ دیوئے تا خو دیر پار سر ورکڑے چی خلق وہی دا تکڑا دے و بہادر دے اور تو بور غرزو دے شنو کل شین حالکن الا وجہا ہر عمل تبا دے مگر ہر عمل چی دا اللہ در رضا دے پارے اور دا آیات دیر دو سوچ فکر آیات ہم نے ابن کثیر ذکر کری وہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چی کل را سے زورت و آخرت نور فکرم او توجہ ورکولا نو وہی او خوشی زیت براغ چی کندرات بے خلق بے طول مرو او اگر کل بسو ویکان ابن عمر اذا اراد ان يتعاهد قلبه لذا سروان کندرات تبراغه لذا یو کندر پا دروازی کی بودری تو او بیا بیوی این اہلکا اغا پا دی ازمکا چو سیدل او ازمکا پی خیستخ کاری داو دا حیاء خلق وی اغا سشو بگی پا حبر ابو اغا شاعر وی کنا وی ذهب الذین یعاشو فی اکنابهم وبقیت فی خلف کا جلد الاجرم اغا خلق لارل چی اغای کی حیاء و دا اغای پا گاونگیرئی کی را حیاء جون بتے رئی دو او پاتی سشون وی خفالت الناس لکا ولو چان کی و بسکری پاتی ش ابن عمر رضی اللہ عنہ بے اغا خلق سشون دازمو کچی عباد و آو دے مالکانو نبیاء بے زان طرف تا توجہ کو بے کل شین حالکن اللہ وجہ ہر شیم فناشی یو ذات رب العالمین دے جدا دا فنان مستثنا دے اور بعض مخلوقات بارا کی استثنا راغلے چی پا دی مخلوقات بوئی فنان رازی آغا دے دین مستثنا دے امام سیوتی رحم اللہ آغا پا اشعاروں کی بازی نقل کری دی اتی سیزون باز علماء دا صلف و دا حادیث و دا وجنویلی چی پا دی با فنان رازی امام سیوتی آغا پا اشعاروں کی ذکر کری وی ثمانیتن حکم البقائی عمها ثمانیتن حکم البقائی عمها من الخلق والباقون فی حیز العدمی اتسیزو نبی چه حکم دا بقا غیت معام دیر مخلوقنا او باقی بطول فناشی و نشبشی بیاوہی العرش والکرسی ونار وجنت وعجب وارواح کذلوہ والقلم آغات سیزو نسیدی عرش بانے بفنا نرازی فکرسی بفنا نرازی جنت و جہنم بانے فنا نرازی وعجب انسان پا قبر کے طول بخاورشی و دا دی ملا دی ویخ کی و دکے دی اغیت عجب الزم ہوئی دین پہ ابتدا کم اللہ دا انسان پیدا کرو دا انسان خاوری شی خدا دو کے خاوری کی گنا وعجبن اغد شا اغا خیرن ادو کے دے وارواہن پارواہ فنا نشتا کذلوہ والقلم پلوہ و قلم بان فنا نشتا دا تک اس میں مخلوق کوئی دا فنا نہ مستثنا دے ثمانیتن حکم البقائی عمہا من الخلق والباقون فی حیز العدم ہی العرش والکرسی ونار وجنت وعجب وارواح کغلوہ والقلم لدا اتک اسم مخلوق دا فنان مستثنا لے کل شین حالکن الا وجہا لہو الحکم ویلیہ ترجعون دکان کا تیار رہے اسلامی مین بازار شیرخان مارکیٹ دکان نمبر 1 پروپرائٹر عبد القادر ٹیلی فون نمبر 0